بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آواز وہاں جی آپ لوگوں کا نہیں ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں مولانا جی. تو باب آپ پڑھ رہے تھے رات میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مناقب ہیں، پڑھ رہے تھے آپ. دوسری حدیث اس باب کی ہے، عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں میں اور اسی طرح سے عمر بن ابی سلمہ ہم دونوں کو قصبۂ خندق کے موقع سے عورتوں کے ساتھ کر دیا گیا. بچے ہم لوگ تھے چھوٹے تھے، جہاں جہاں عورتوں کو محفوظ کیا گیا تھا وہیں پر ہمیں بھی رکھا گیا تھا. تو میں نے دیکھا اپنے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے بار بار بنو قریظہ کی طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کئی بار جاتے ہوئے دیکھا میں نے. میں نے بعد میں کہا آپ کو، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ بنو قریظہ بار بار جا رہے تھے آپ، تو کیا مسئلہ تھا؟ کہہ رہے دیکھا تو تم نے واقعی مجھے. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب اکرام سے کون بنو قریظہ کی خبر لے کر کے میرے پاس آئے گا، تو میں تیار ہوا اس کی. میں نے کہا میں لے کر کے آتا ہوں خبر. جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کہا؟ فدا کا ابھی ہوا امی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اعزاز کہ صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا کا ابھی ہوا امی. صرف دو ہی صحابہ اکرام ایسے ہیں، صرف دو صحابہ اکرام، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کون ہیں؟ کون ہے یہ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جن کا تذکرہ بھی آگے اسی صفحے پر آ رہا. صرف دو صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی کوئی اور تیسرا نہیں. اس کے بعد تو غزوہ یرموک کے موقع سے لوگوں نے کہا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ پہل کیجیے حملہ کرنے میں، آپ کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی انشاءاللہ حملہ کریں گے. چنانچہ آگے بڑھے، حملہ کیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمنوں نے ان کے کندھے پر دو، اس موقع سے دو ضرب پڑی ان کے اوپر دشمنوں کی طرف سے، اور ان دونوں ضربات کے درمیان ایک ضربہ اور تھا جو غزوہ بدر میں لگا تھا ان کو. لہٰذا ان کے کندھے پر کتنے ضربات ہو گئی ہے؟ تین ضربات تھے ان کے کندھے پر، ایک دو تو یوم یرموک کے، ان کے درمیان ایک تھا جو غزوہ بدر میں انہیں ضربہ لگا تھا، یعنی زخم لگا تھا تلوار کا اور وہاں نشان پڑ گیا تھا. تو عروہ کہہ رہے میں چھوٹا تھا، اور عروہ بن زبیر میں چھوٹا تھا تو میں اس میں انگلی ڈال کر کے ان ضربات میں کھیلا کرتا تھا، میں چھوٹا بچہ. تو وہ ان ضربات کے اندر گڈھا گیا کہ وہاں بن گیا تھا، نشان بن گیا تھا، تو ان ضربات میں انگلی ڈال کر کے میں کھیلا کرتا تھا والد صاحب کے. صلی اللہ علیہ وسلم ابو عثمان النہدی فرماتے ہیں کہ بعض غزوات میں تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا. ایک کون تھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ، دوسرے سعد ابن ابی وقاص. دو کے علاوہ اور کوئی بچا نہیں آپ کے ساتھ. اور ابو عثمان نے دیکھا تھا. آپ یہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ انہی دونوں سے سن کے نقل کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ان حدیث ہی میں آخر میں کیا کہا ہے؟ یہ دونوں بات، یہ جو ان دونوں کے بارے میں یہ بات ہے، یہ ان دونوں سے سن کے نقل کی انہوں نے، یہ مراد ہے ان حدیث میں. ورنہ ابو عثمان النہدی آپ جانتے ہیں یہ تابعی ہیں، تو کیسے نقل کریں گے حضرت رسالت کی کوئی بات؟ تو ان حدیث میں آپ کہہ دیا کہ انہیں دونوں سے سن کر کے بات نقل کی انہوں نے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں اجتماع ہو جاتا ہے، ابو طلحہ انصاری سے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسید ہے. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جس ہاتھ سے غزوہ احد کے موقع سے دفاع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے ضربات پڑے تھے اس ہاتھ پر کہ وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے، وہ ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بنو زہرا خاندان کے تھے ساتھ میں عقاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جہاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیہال تھا. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا ابو وقاص کا مالک ان کا نام ہے، ساتھ ابن مالک ساتھ میں وقاص دونوں ایک ہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع سے مجھے کیا کہا تھا؟ جمال یہ وہ ہے کہ میں نے فدا کا ابی و امی کہا تھا، دونوں اپنے والدین کو، تو فدا کا ابی و امی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے مجھے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابتدائی زمانے میں اسلام لایا، تو وہ زمانہ ہی میں نے دیکھا کہ میں اسلام لایا تو میں اسلام کا ایک تہائی تھا، پھر تین مسلمان تھے اس وقت، ان میں سے ایک کون تھا میں، یہ ہوا ثلث الاسلام. ثلث الاسلام کا مطلب ثلث المسلمین، کہ صرف تین مسلمان تھے اس وقت، چوتھا کوئی نہیں تھا اور ان میں سے ایک میں تھا. تو کہا کہ تین کون ہے؟ ایک اللہ کے رسول، دوسرے ابو بکر، اور تیسرے کون ہو گئے؟ سعد رضی اللہ عنہ اور خدیجہ اور علی. اس نے تو یہ اپنے جانکاری کے اعتبار سے لوگوں نے جواب دیا اس کا، کہ انہوں نے اپنی یہ جانکاری کے اعتبار سے کہا ہے کہ ثلث الاسلام، اس لیے کہ اس وقت لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، ہر ایک اظہار نہیں کیا کرتا تھا، لہٰذا لوگوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون اسلام لا چکا ہے. کیا سمجھتے تھے کہ ابو بکر اسلام لایا، میں اسلام لاتا ہوں، اسلام لانے والا بھی نہیں ہے. اور بھی لوگوں نے توجیحات کی ہیں، صرف احرار جو مرد تھے بالغ ان کو مراد لیا انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں میں سے تھی، باقی بلال اور فلا فلا یہ کون تھے؟ غلاموں میں سے تھے. تو احرار بالغین کو مراد لیا ہوگا انہوں نے، یہ بھی لوگوں نے جواب دیا ہے. یا جو ابتدان اسلام لائے وہ اسی دن اسلام لائے جس دن میں اسلام لائے، یعنی مجھ سے پہلے کوئی اسلام لیا ایک دن پہلے ایسا نہیں ہوا. اور میں تین دن تک اس سال میں رہا کہ سات دن تک میں رہا کہ میں ثلث الاسلام تھا، کہ سات دن تک جو تین مسلمان تھے کوئی اور مسلمان نہیں تھا. کہا کہ میں عربوں میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں تیر چلایا ہے، لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی حاصل ہے. اسلام کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والے کون ہیں؟ یہی سعد بن عقاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ روانہ کیا تھا، سریہ عبیدہ ابن الحارث جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں یہ بھی موجود تھے، لہٰذا اس میں قتال ہوا تھا اور میں سب سے پہلا جو تیر چلایا تھا وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ہجرت کے پہلے، ہجرت کے بعد کا واقعہ، سب سے پہلی مٹبھیڑ ہوئی اس میں تیر چلانے والے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہم لوگ غزوات میں نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ایسے نہیں آرام سے کھانے ملتا تھا، کھانے کو کیا ملتا تھا؟ ورق و شجر، درخت کے پتے بھی کھانے پڑتے تھے، کچھ نہیں ہے تو پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے درخت کے پتے کھایا کرتے تھے. اب درخت کے پتے کھائیں گے تو کس طرح کا حملہ ہوگا آدمی کا؟ جیسے پتے کھانے والوں کا، جانوروں کا ہوتا ہے، ویسے انسان کا ہوگا. وہ اس کے بعد جو ہمارا پاخانہ ہوتا تھا وہ کس طرح ہوتا ہے؟ بالکل جیسے کہ اونٹ کا ہوتا ہے، جانوروں کا ہوتا ہے. کہا مال ہو خلتم، ایسے نہیں ہوتا تھا مکس، بلکہ جیسے مینگنی ہوتی ہے الگ الگ، اس طرح کا ہوتا تھا. آج یہ بنو اسد کے لوگ کوفہ والے ہمیں اسلام کے بارے میں نصیحت کرنے آئے ہیں. کیا کہا تھا ان کو؟ نماز پڑھنا نہیں آتا ہے. یاد واقعہ ہونا نا سر، لا یسلم وسلی سعد رضی اللہ عنہ، نماز پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ حال تھا، اتنے میں نے مشقت مصائب سارے برداشت کی، وسلم کے ساتھ رہا زندگی بھر، اور اس کے بعد آج یہ بنو اسد کے لوگ، کوفہ کے لوگ مجھے اسلام کے بارے میں میری نصیحت کرنے آئے ہیں. یہ لوگ پھر تو میں خائب و خاضر ہو گیا، سارا عمل میرا آسان تھا کہ ان سے جیسے لوگ مجھے نصیحت کریں اگر کہ ان کو فلاح طریقہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماتوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ کے قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں، چاہے جو ان کو ستاتا رہے کچھ بھی کہتا رہے لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں. اب دیکھیے نوبت یہاں تک آ گئی ہے، یہ علی کس سے شادی کرنے جا رہے ہیں؟ کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے ہیں یہ ابو جہل. لیکن آپ بالکل بھی خیال نہیں کرتے، بالکل نہیں بولتے. تو میں نہیں کہہ رہی، آپ کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو کوئی خیال ہی نہیں کرتے. صاحب نے پہلے دوسرے داماد کی تعریف کی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ابو العاص بن ربیع سے بھی کی تھی، انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کہی سچ کہی، وعدہ پورا کیا انہوں نے. یہاں جو چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہو چیز میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، میں نے جب کوئی ان کی تکلیف پہنچائے کوئی چیز. یہاں میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، پہلے آ چکا ہے، نہ کسی حلال کو حرام، نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، نہیں کرتا. کوئی آدمی دو شادی کر سکتا ہے، چار شادی کر سکتا ہے، کوئی بات. لیکن ایک گھر میں عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی دونوں نہیں جمع ہو سکتی. ارے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جو کیا تھا، خطبہ انہوں نے چھوڑ دیا ابو جہل کی بیٹی. قریش کے بیت موالی میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا تذکرہ یہاں پر ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو انت اخونا و مولانا کہا. کیا کہا؟ انت اخونا و مولانا. کہنا صحیح نہیں تھے مولانا کا، مولانا کہہ سکتے ہیں سا، یہی کسی مولانا کہیں گے تو کیا کہتے ہیں کسی مولانا؟ مولا کون ہے؟ اللہ مولانا والا مولا. مولا کون ہوتا ہے؟ تو مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک معنی سوچ لیجئے اس کے بعد جو ہے انکار کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے غلط ہے اور یہ لوگوں نے اپنے اوپر ایسے فٹ کر لیا ہے. تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں، قریبی کے ہوتے ہیں، دوست کے ہوتے ہیں، تو بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں. پر میں انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش میں، لشکر میں، اسامہ ابن زید، زید رضی اللہ تعالیٰ بیٹے اسامہ کو آپ نے امیر جیش بنا دیا، اور اس کے اندر ابو بکر عمر جیسے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود تھے. اب لوگوں کو دراصل اچھا نہیں لگا یہ کہ بڑے اتنے بڑے صحابہ کرام ہیں اور ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا، اور وہ اس کے اندر ہے. ابھی عمر بھی کتنی اس کی، ابھی عمر بھی کتنی ہے، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ امیر الجیش بنا دیا گیا ہے. کہا یہ کوئی مسئلہ پہلا نہیں ہے، اگر آپ اس کی عمارت کے بارے میں امتحان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے والد کی عمارت میں امتحان کر چکے. جب غزوہ موتا میں میں نے بھیجا تھا، سب سے پہلے کس کو بنایا تھا اللہ کے رسول نے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ان کی عمارت میں بھی امتحان کرتے تھے، وہ بھی عمارت کے لائق ہے اور یہ بھی عمارت کے لائق ہیں. جو صفات ہوتی ہیں ایک امیر الجیش کی، وہ دونوں کے اندر موجود ہیں. لمن احب الناس الی، وہ بھی مجھے سب سے محبوب لوگوں میں سے تھے. باقی آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کی سرکردگی میں روانہ کیا لشکر. اس کے بعد شاہد موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال من يكتب عليه الا اسامه سامه قلت ان رضي الله تعالى عنها في قوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال فيما ذكر قال ذهبت اثر الزهري عن حديث مقدوم الذي قطع عليه قلت لسفيان دیکھیں سفیان کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس گیا اپنے استاد کے پاس، میں نے کہا ذرا سا وہ مخدومیہ والی حدیث سنا دیجئے، تو اللہ علم کیا مسئلہ تھا کہ ناراض ہو گئے، وہ بہت چیخے ناراض ہو گئے زہری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے پوچھنے پر، وجہ کیا ہے کہیں مل نہیں سکی، آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے زہری رحمہ اللہ ناراض ہو گئے، تو کہنے پھنسا ہے ابھی، تو علی ان کے جو شاگرد ہیں کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد سفیان سے کہا تو آپ نے میری حدیث کسی سے آپ نے لی نہیں ہے، یہ والی حدیث مخدومیہ والی حدیث، کہا زہری کے شاگرد ایوب بن موسیٰ ہیں، ان کی کتاب میں مجھے حدیث ملی، لہذا میں نے یہ والی حدیث ایک واسطے سے لی، لہذا کس سے روایت کر رہے ہیں سفیان اس حدیث کو، ان ایوب بن موسیٰ اس کے بعد کیا نہیں زہری، تو ڈائریکٹ نہیں سن سکے ان سے، ان کے شاگرد سے حدیث لی انہوں نے، ان عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ، اب لوگ اہم مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس طرح شریف خاندان کی عورت ہے اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا، اب لیکن کون چاہ اللہ سے سلسلے گفتگو کرنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سب سے مناسب کون رہیں گے، اسامہ سب سے مناسب رہیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے یہی نسب الحین سر سب سے چہیتے نبی وسلم کون ہیں یہی ہیں، یا تو یہی ہو سکتا ہے کوئی سفارش کر اللہ تسلیم کر لے، باقی کسی اور بات تو مانے بھی نہیں اللہ کے رسول، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اس کو سبھی لوگ جانتے تھے، تو ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کپڑا بدلا گھسیٹ سے بھیجا رہا ہو، من ہادا لئی دہادا، تو انہوں نے کہا کہ ادھر دیکھو کون آدمی ہے، میرے پاس ہوتا میں سمجھا دیتا اس کو، لئی دہادا ہندی کاش کہ یہ مجھ سے قریب ہوتا ادھر میں سمجھا دیتا اس کو، بھی غلط طریقہ ہے یہ کپڑا گھسیٹتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے، تو ایک ساتھ انہوں نے کہا بہت آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کو سب جانتے ہیں آپ کبھی نہیں جانتے ان کو، کون ہے یہ، ہاں یہ اسامہ بن زید کے بیٹے کون ہے یہ محمد ہے، یہ سن کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا، کچھ دیر سوچتے رہے اور اپنے ہاتھ سے زمین پورے تہے تھے، وہ اس کے بعد کیا کہا، کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن اسامہ کو دیکھا ہوتا تو ان سے بھی محبت کرتے، کیونکہ آپ کو زید بن حارثہ سے محبت تھی، ان کے بیٹے اسامہ سے محبت تھی، ان کو دیکھتے تو ان سے بھی محبت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اس کے علاوہ حسن دونوں کو اپنے ساتھ لیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، گویا کہ ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا اور ایک اپنا کون ہے یہ نواسا، دونوں کے ساتھ لے کر کے کہتے اللہ تعالیٰ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجیے، تو اسامہ بن زید کے مولا کوئی ہیں آزاد کردہ غلام، ان کا بیان کرتا واقعہ یہ، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تو ایمن تھے جن کے نام پر ان کی کنیت ہے، اور ایک بیٹے اسامہ تھے، کیونکہ ام ایمن کی شادی کس سے ہوئی تھی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ کسی اور سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی، لہذا ایک بیٹے جو ان کے تھے ایمن اور ایک بیٹے کون تھے اسامہ، دونوں کے والد الگ الگ تھے، اور دونوں کی والدہ کون تھی؟ ام ایمن دونوں کی والدہ تھی، اسامہ بن زید کی بھی اور ایمن کی بھی والدہ تھی. وہ یہ کون تھی؟ انصاری تھے، ان کے والد کون تھے؟ انصاری، لہذا یہ انصاری، اور اسامہ بن زید ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. اب دیکھیں آپ، تو ایمن کے بیٹے حجاج کا باقی آئیے، کس کا باقی آئیے؟ ام ایمن کے بیٹے کون تھے؟ ایمن، اور ایمن کے بیٹے کون ہیں؟ حج، ان کا واقعہ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی دیکھا ایک بار، ابھی کس کو دیکھا تھا؟ اس سے پہلے، اس سے پہلے روایت میں، اس سے پہلے واقعہ نہیں، اس سے پہلے روایت میں کیا آیا تھا کہ محمد ابن اسامہ کو دیکھا، اب کس کو دیکھا؟ حجاج ابن ایمن کو دیکھا انہوں نے. تو رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، تو نے کہا دوبارہ پڑھیے نماز. کیا تم حجاج سے کیا کہا انہوں نے؟ نماز جو ہے نماز آپ کی نہیں ہوئی. یہاں پر دیکھیں نام آ گیا، اس سے پہلے آیا تھا ورنی مولا اسامہ بن زید، یہاں ہر ملا نام آ گیا ان مولا کا. تو پچھلی روایت میں خالی اتنا تھا، آگے اضافہ عید کہا دوہرائی نماز انہوں نے بعد میں پوچھا ان سے، تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کون تھا یہ نماز اتنے پڑھ رہا تھا، مجھے کہنا پڑا دوبارہ پڑھو. میں نے کہا یہ حجاج ابن ایمن ابن ام ایمن تھے. فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو دیکھا ہوتا تو ان سے بھی محبت کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن ان کی اولاد سے محبت تھی. تو ام ایمن کی اولاد ایک تو کون؟ اسامہ، اور دوسری ان کی اولاد کون؟ ایمن. لہذا اس سے پہلے ام ایمن کے ایک اسامہ سے بیٹے محمد کا تذکرہ آیا تھا، اب یہاں پر ام ایمن کے بیٹے ایمن کے بیٹے حجاج کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر دیکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایمن اور ام ایمن اور ان کی اولاد سے محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کرنے والی کون تھی؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطویۃ، یا اس سے پہلے دو دو بار روایت آ چکی ہے سلاد کے ابواب میں بھی. لم ترى، گھبرائیے نہیں آپ. یا نعم الرجل عبداللہ، یہی مقصود یہاں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر بہت اچھے آدمی ہیں. بس ایک چیز ہے، راجہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. یہاں یہ بات کا حال تھا ان کا اس جملے کے بعد. خیر، میں شام آیا تو میں نے دو رکعت ادا کی مسجد میں، پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ کوئی اچھا جلیس ہم نشی مل جائے تو بڑا اچھا ہے. تو دیکھا میں نے کچھ لوگ بیٹھے جا کر کے، میں بھی وہاں بیٹھ گیا تو میں دیکھا اس میں ایک کوئی شیخ تھے، بوڑھے میاں کوئی تھے، اور جا کر کے آ کر کے میرے پہلو میں بیٹھ گئے وہ صاحب. میں لوگوں سے پوچھا کون ہے جب میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب لوگوں نے کیا بتایا کون ہے یہ؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے ابو دردہ سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ دعا کسی کو اچھا جلیس مجھے مل جائے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، آپ جیسا جلیس مجھے نصیب ہوا اور آپ آ کر کے میرے بغل میں بیٹھ گئے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کوفہ کے رہنے والا. کہاں کوفہ میں یہ موجود نہیں، ابن امی عبد نہیں موجود ہیں، جو صاحب النعلین تھے، صاحب البسادہ تھے، صاحب المطہرہ تھے، کون ہیں ابن امی عبد؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے درمیان وہ شخصیت نہیں موجود ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے پناہ دی ہے. کس کی زبانی؟ عبد نبی کی زبانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ان کو، قوم مرادے سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس باب کے اندر. مناقب عمار کیا آپ کے درمیان وہ شخصیت نہیں موجود ہے جو صاحب و سر رسول اللہ ہے، جن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا؟ کون صاحب ہے یہ؟ کون صاحب ہے یہ؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل یہاں پر بیان باب قائم کیا گیا ہے. عمار و حذیفہ، تو یہ حذیفہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ابو بکر تھے، عمر، فلاں فلاں. میں نے پہلے بتایا کہ ہر جتنے صحابہ کرام تھے، ہر ایک کے اپنے فضائل تھے، اپنا ان کا مقام تھا، کسی فن کے اندر، کسی باب کے اندر ان کو وہ مقام حاصل تھا جو دیگر صحابہ کرام کو نہیں حاصل تھا. حذیفہ عمار رضی اللہ عنہ کا مقام یہ حاصل تھا کہ اجارہ اللہ من الشیطان، شیطان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر رکھا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ تھے، یہ اس سے پہلے آیا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، ناصر تھے. تو کہہ رہے مجھ سے پوچھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھے بتائیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فلاں آیت کیسے پڑھتے ہیں، کہہ رہے ان کی کیا ہے؟ تو میں نے پڑھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، ایسے پڑھتے ہیں عبداللہ مسعود. تو ابو الدرداء نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہ سورت ایسے ہی پڑھائی تھی، اور ڈائریکٹ من فیہ الی فیہ آپ نے سنایا، میں نے پڑھا، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، آگے روایت بھی آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. ایسے پڑھیے آپ، کیسے پڑھیے؟ ورنہ تجلی کا کیا ہے؟ وما خلق الذکر والانثی، لوگ کہتے ہیں ایسے پڑھیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ہی پڑھایا تھا جیسے کون پڑھتے ہیں؟ ابن ام عبد پڑھتے ہیں آپ کیا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھایا تھا. اچارہ اللہ یہاں پر آتا ہے جواب کے لیے، کون بنا دیں اسے؟ عمار رضی اللہ تو کوفہ کے اندر وہاں صاحب بڑے بڑے صاحب اکرام علماء اجلہ موجود تھے، کوفہ کے اندر بڑے، اس کے باوجود جو ان کا حال رہا آپ کے سامنے ہے اہل کوفہ کا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عمار رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یہ بڑے بڑے صاحب اکرام جو علماء اکرام میں سے، وہ سب سارے موجود کہاں پر تھے؟ کوفہ کے اندر موجود تھے. شاید کسی اور شہر میں ایسے بڑے بڑے ہوتے تو وہاں کے لوگوں کا اور کچھ مقام ہوتا، علمی مقام ہر اعتبار سے، لیکن میرا جو استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. اور آپ نے پڑھا ہوگا اہل کوفہ کی حدیث کا، اہل کوفہ کی حدیث کو لوگ درمیانی عرصے میں کیا وقات دیتے، آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے مستلم کی تذکرہ آیا ہے، اصحاب الاسانید نہیں پڑھا آپ نے؟ اصحاب الاسانید اور پھر اس کے بعد اضاف الاسانید نہیں ہے بیچ میں، چلے تو بتات لوگ نہیں دیتے تھے. مولانا حضرت امام مالک کہتے تھے کہ ہمارے یہاں حدیث جاتی ہے اتنی بڑی جاتی ہے، آپ کے یہاں سے آتی تو اتنی بڑی ہو کر کے آتی ہے. کیا کہتے تھے؟ ہمارے یہاں حدیث جاتی ہے تو ایک بارش کی ہوتی ہے، آپ کے یہاں سے واپس جب آتی کتنی بڑی آتی ہے؟ ایک ذرا کی ہو جایا کرتی ہوتی. یہ ٹکڑا سر آپ لوگوں نے کو پڑھا ہوگا، جب موضوع حدیث کے بارے میں مقالہ لکھا آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے سب پڑھا ہوگا اور آیا ہوگا سب، تو جو بہرحال فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اہل کوفہ کو، وہ بہرحال نہیں کر سکے. تو شیعیت کا زور وہاں پر ہوا تھا چینوں قدیب کا، ان سب کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. چلیں خیر آئیے، یا صاحب السباق کا ہے صاحب السباق، صاحب السباق مراد بات ہے، صاحب السباق مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، رازدار مراد وہ نہیں جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مراد نہیں جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے. آپ نے عام ذات دے رکھی، کبھی ہمارے گھر میں آپ آ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، خاص آدمی تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آگے پوچھا ما زال بی ہاؤلا, یہ سب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بالکل, حتی کادو یستذلو نہیں, یعنی قریب تھا یہ لوگ مجھے اپنی قرآن چھوڑنے پر آمادہ کر لے جائیں کہ میں ان کے کہنے سے اپنی قرآن چھوڑ دوں. میں چلیے آپ نے بتا دیا, تقویت مجھے مل گئی. جب یہاں پر ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب و فضائل بیان ہو رہے ہیں, یہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری جو یہ امت امت محمدیہ ہے اس کا کوئی امین ہے تو کون ہے وہ؟ ابو عبیدہ بن جرہ. اور لوگ امین نہیں تھے, سبھی امین تھے, لیکن امانت میں جو خاص مقام حاصل تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقام اور کسی کو نہیں حاصل تھا. اس امت کے امین کا لقب کسے ملا؟ تو ابھی میں نے بتایا مولانا صاحب, ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہو جائیں. آپ اتنے سارے لوگ ہیں مولانا صاحب, ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, ہر ایک کے اپنے فضائل ہوتے ہیں. اسی طرح صاحب اکرام تھے, ان میں ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں, اور بہت سے لوگ جن کو آپ اور مقامات پر نہیں دیکھیں انعام نہیں آئے گا, لیکن کسی خاص چیز میں وہ ممتاز تھے دوسرے صاحب اکرام کے مقابلے میں. یہ اہل نجران آئے تو کہنے لگے ہمارے پاس آپ کسی کو بھیج دیجئے, لیکن کسی امانت دار کو بھیجئے گا. رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میں آپ کے پاس ایسے شخص کو بھیجوں گا جو امین نہیں, حق کا امین ہوگا, باقی مانو میں امین. اب ہر ایک وغیرہ دیکھیے بتائیے, ہمیں بھیجتے ہیں, کس کو بھیجتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ حق کا امین ہے. اب ہر ایک حضرات شاید میں ہی ہوں, آپ نے کس کا نام لیا؟ نبی صلی اللہ کس کو بھیجا آپ نے؟ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. الحسن یہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سنائی تھی جب صفین کے موقع سے مصالحت کروائی تھی, کس نے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مصالحت دونوں فریق میں ہوئی تھی, معاویہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. تو اس موقع سے یہ حدیث سنائی تھی کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور آج ہمارے سامنے منظر موجود ہے. عبید اللہ, جی ہاں, عبید اللہ بن زیاد. جانتے ہیں تاریخ میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے میں خاص طور سے کس کا ہاتھ تھا؟ تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر لایا گیا ان کے شہادت کے بعد, ایک تخت میں کر کے ان کا سر لایا گیا. اس کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی, اس سے کہیں سر میں کہیں کرید رہا تھا وہ, اور ان کے حسن کے بارے میں بھی کوئی کلمہ کہہ دیا اس نے, ان کے حسن کے بارے میں بھی کوئی کلمہ کہہ دیا. کہا تم ان کے حسن کے بارے میں کلمہ کہہ رہے ہو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, انہوں نے کہا ان کے حسن کے بارے میں تم کلمہ کہہ رہے ہو, اور میں نبی صلی اللہ علیہ, اور فرمایا کانا اشباہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے, اور ان کے حسن کے بارے میں تم یہ کلمہ کہہ رہے ہو. اس کے علاوہ جہاں قرید رہا تھا وہ اس کے بارے میں بھی کہا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بوسا لیتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں تمہاری سب کیا ہے چڑی, وہاں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیتے ہوئے دیکھا, چنان چھڑی اس نے ہٹا لی سن کر کے عبید اللہ بن زیاد نے. یہ مخصوباً خضاب لگایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ, وسمہ نامی گھاس کا جس کے اندر کچھ سیاہی مائل ہوتا ہے, وسمہ نامی گھاس سیاہی مائل ہوتی ہے, لہذا خضاب لگاتے تھے یہ وسمہ کے ذریعے سے. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر بن سعيد بیچ میں اگر اس طرح کے جو رضیہ کلمات ہوتے ہیں اگر ان کے بیچ میں یار رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کریں گے تو سارا وزن کیا ہو جائے گا, وہ سب ٹوٹ جایا کرے گا ان کے بیچ میں. لہٰذا پھر کہہ لیا کریں پورا کہنے کے بعد پھر کہہ لیا کریں, بیچ میں اگر بڑھائیں گے آپ تو وزن ٹوٹ جایا کرے گا. اور احدنا يحيى بن معين وصدقه قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن واقع بن محمد بن ابي علي بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال ابو بكر كنت محمد صلى الله عليه وسلم صبح روایت آ چکی ہے صبح کل شام میں. اور احدنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عاصم بن الله تعالى عنه قال لم يكن احد اجرى من النبي صلى الله عليه وسلم. یہ سب زیادہ مشابہ کون تھے؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو حمزه قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي يعقوب قال سمعت ابن ابي المؤمن قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى له رجلا اي تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آدمی نے محرم کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی محرم, یہاں کیا سوال کیا کہ کسی محرم نے اگر مکھی مار دی, حضرت حرام میں قتل کرنا نہیں جائز کی تھی, تو اگر کسی محرم نے مکھی مار دی تو کیا فرم فتوا دیتے ہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اہل عراق مجھ سے آج فتوا پوچھنے آئے, جس کے بارے میں مکھی قتل کرنے کا فتوا پوچھنے آئے ہیں, اور انہوں نے ابن و بنت رسول اللہ قتل کر دیا. اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا تھا مولانا صاحب, ابن و بنت رسول اللہ انہوں نے قتل کر دیا, اس کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ قتل کریں نہ کریں, اور مکی کا فتویٰ پوچھنے آئے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحان عطائے میں دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں. حضرت حسین کے بارے میں کیا کہا؟ ریحانہ اور پھول کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کو قتل کر دیا, فکر نہیں ہوئی سوال کرنے کے لیے سے. اور آج آئے ہیں یہ لوگ مکی کے بعد سوال کرنے کے لیے. اور اسی طرح ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ یا اہل العراق ما ارکبکم الکبیرہ واسألکم عن الصغیرہ, بڑے بڑے امور کا ارتکاب کرتے ہو تم لوگ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آ کر کے سوال کرتے ہیں اس طرح چیزوں کے بارے میں. تو انہوں نے بھی کہا اس طرح سے ان کے بیٹے نے. اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل قاتل کون لوگ ہیں, یہ کون ہے, یہ کوفہ والے ہیں. انہی لوگوں نے بلایا, پھر انہی لوگوں نے ساتھ دیا عبید اللہ ملزاد وغیرہ کا, یہی لوگ ہیں. انہی نے اس وقت سامنے کیا کیا, یہی سب بستر یہی لوگ ہیں. حوالہ دیا بات ہے تمہیں لوگوں جنہوں نے خطوط دے دے کے فلا فلا ہم کو سب بلایا تھا, اور آج وہی کیا ہے, اور پھر ماتم کرنے والے بھی کون تھے قتل کے بعد, شہادت کے بعد ماتم کرنے والے بھی کون تھے نا صاحب؟ یہی لوگ ماتم کرنے والے, تو یہی لوگ بلانے والے, یہی لوگ قتل کرنے والے, اس بعد ان سے ماتم کرنے والے بھی کون تھے؟ تو یہ خبر سکتی اہل کوفہ سے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن محمد بن المكدي قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يقول ابو بكر تو کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں. وہاں تک سیدنا, اس کے ترجمہ ہوگا فضل الرحمان صاحب, وہاں تک سیدنا, اور ہمارے سردار کو آزاد کرنے والے ہیں. ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے. کس سردار کو آزاد کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا ابو بکر ہمارے سید ہیں اور انہوں نے ہمارے دوسرے سید کو آزاد کیا. ایسا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, ان کو خرید کر کے کس نے آزاد کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ انہوں نے کہا ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا. لہذا آتب کا تعلق ہے, ابو بکر سے نہ جوڑ دیجیے گا کہ سب سے عتیق سردار ہمارے ہیں یہ. وہ آتقا سیدنا من, سب سے عتیق سردار ہمارے یہ ہے, ایسا کچھ نہیں. مراد کیا آتقا سیدنا؟ آتقا فعل ماضی, سیدنا اس کا مفعول ہے. ضمیر کی طرف لوٹ رہے آتقا فاعل کی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف, کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے. اس سے مراد ہوا, اس سے معلوم یہ ہوا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا کہا کرتے تھے. اسلام کا یہ, اسلام لانے پر آدمی کا یہ مقام ہوتا ہے. مؤذن رسول تھے کہ اب عمر جیسا خلیفۃ المسلمین نے کیا کہہ رہا انہیں؟ سیدنا بلال کہا کرتے تھے ان کو. جی کیا جی؟ دیکھیے آقا کا لفظ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ غلام ہے اس کا مالک سے بھی کیا کہتے ہیں آقا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اگر اس معنی میں ہو تو صحیح ہے، باقی جہاں پر کسی اور معنی نکلنے کی گنجائش ہو ایسے موقع سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ دوسرا ہم دوسروں پر نکیر کرتے ہیں وہ دوسرے معنی میں لیتا ہے، دوسرے معنی میں لیتا ہے، ہم بھی اگر استعمال کریں گے تو وہ لوگ اس کا یہ مفہوم نکال دیں گے فلاں صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، تو اصل میں کوئی چیز ہوتی ہے صحیح، کوئی معنی نہیں ہوتا، سید کا لفظ استعمال، جو سید کا معنی بھائی کس کا معنی ہے؟ آقا کا معنی ہے، استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر غلط مفہوم کسی کے نکالنے کا اندیشہ ہو تو جائز چیز بھی کیا کر دی جاتی ہے، ترک کر دی جاتی ہے، بہت نہایت ہی اہم باب پڑھا تھا آپ نے اس سے پہلے کتاب العلم کے اندر مولانا صاحب، وہاں تو تھا کہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل کو بھی ترک کر سکتے ہیں آپ جہاں پر اس طرح کے غلط فہمی کے اندیشے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں یہ چاہتے تھے وہ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نہیں میرے ساتھ رہیے، یہ حکومت کے امور میں میرا تعاون کریں ان شاء اللہ، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے میرے ساتھ رہیں اور جہاد کے اندر نہ جائیں، تو انہوں نے یہ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک یہ پس منظر نہیں رہے گا تب تو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، کہا ان کنت انما اشتریت لنفسك، اگر آپ نے مجھے خریدا تھا میرے مالک سے، پرانی بات ہونے سے، کس کے لیے خریدا تھا آپ نے؟ اپنے لیے خریدا تھا، تو ٹھیک اپنے ساتھ روک کے رکھیے مجھے، میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، اور اگر آپ نے مجھے خریدا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، کس کے لیے خریدا تھا؟ اللہ کے لیے خرید کے آزاد کیا تھا، تو مجھے چھوڑ دیجیے میں اللہ والا کام کروں، جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ میرا آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اور جو اسلام کا حق ہے اس کا حوالہ دے کے میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ رہیے، چنانچہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد کے بعد غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے اور جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب المناقب والمعكاس رضي الله تعالى عنه من قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الغني عن خالد عن حكمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمهم الحكمة قال حدثنا ابو معنى قال حدثنا عبد الغني وقال اللهم علمهم الكتابة قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد بن حلول قال قال البخاري والحكمة ان يصوم في غير النبي جب نبی نہ ہو پھر بھی آدمی درست بات کہے، صحیح سمجھے کسی بھی آیت کا مفہوم، کسی بھی حدیث کا مفہوم، کسی مسئلے کے اندر ثواب تک پہنچے، اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ حکمت۔ وہ میں یوں سر حکمت فقط اوتیا خیرن قدیر، حکمت بہت بڑی چیز ہے، کوئی چیز آپ کے سامنے ہوتے بھی حل لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ حکمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا ہے۔ جی ہاں، تو صحابہ کرام میں اگر کسی کو یہ لقب حاصل ہوا سیف من سیوف اللہ، سیف اللہ کا کس کو حاصل ہوا؟ وہ صرف اور صرف خالد رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام میں اس سے بتتے اس وقت سے کیا ہے ممتاز خالد رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام کے اپنے فضائل اور ان کی اپنی فضیلت ہے کہ جہاد میں جن کا مقام مرتبہ تھا وہ اور لوگوں کو نہیں حاصل تھا، ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک فن سے نہیں نمازتا، ان کو ایک خاص فن میں مہارت حاصل تھی جنگ میں جہاد کے بارے میں جو اور لوگوں کو حاصل نہیں تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال حدثنا سليمان بن سليمان وحدث قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مخلوق قال عبد الله بن عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنهما عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ایک حدیث میں نے سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سے وہ حدیث سنی تب سے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، کون کس سے محبت کرتا ہو؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، کس سے محبت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت زیادہ. کب سے؟ جب سے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا حدیث ہے؟ ہاں قرآن پڑھنا ہے تو ان چار لوگوں سے پڑھنا. قرآن صحیح انداز سے پڑھنا سیکھنا ہے آپ کو. یہ چار لوگ ہیں ان سے سیکھیے. یا ایک تو نمبر ایک پر سب سے پہلے نام کس کا لیا آپ نے؟ عبداللہ بن مسعود کا نام لیا. کب تھا؟ ابھی ہی. سب سے پہلے نام انہیں کا تھا. یہاں فضائل ان کے بیان ہو رہے ہیں یہاں پر. یہاں پر کس کا باب ہے؟ سالم مولا ابھی حذیفہ کا. معاذ بن جبل. تو اب یہ چار صحابہ کرام ہیں قرآن کے سلسلے میں قرآن پڑھنے پڑھائیں تو ان کا مقام ہے اور صحابہ کرام کا نہیں تھا. آپ نے صحابہ کرام ترغیب دی تھی اور قرآن سیکھنا ہے تو ان صحابہ کرام سے آپ قرآن سیکھیے. کہیں نام آ رہا ہوتا ہے ان سب میں؟ ان سب میں کوئی نام ہی نہیں آ رہا. ابو بکر کا نام آ رہا ہے, عمر کا نام, کسی کا نام آ رہا ہے نہیں, کسی کا نام آ رہا. ان کے اپنے فضائل اور اجمالی اعتبار سے مجموعی اعتبار سے الگ چیز ہوتی ہے, لیکن کسی فن میں سب میں ملا کے چاہیے جتنا ہونا تھا. لیکن ایک کے کتاب میں کوئی کیا ہوتا ہے؟ ممتاز. کیونکہ اس فن میں انہوں نے خصوصی توجہ دی ہے, زیادہ محنت کرتے ہیں اس میں, کیا ہو ممتاز. ایسے ہی صاحب اکرام کہا تھا کسی اعتبار سے انہوں نے ممتاز سے کسی فن کے اندر بنے ہو. ان میں ترتیب طرح کر یاد نہیں آ رہی. ترتیب صحیح کون سی؟ پہلے عبید کا نام تھا کہ ماس کا نام تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. کیا کہا ان کو؟ صاحب النعلین, صاحب الوسار, صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا, آپ کو لا کے تکیہ دینا, آپ کا وضو کا پانی لا کر کے پیش کرنا, یہ ساری خدمتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے. تو ہم نے حذیفہ سے سوال کیا, کسی ایسی شخصیت کا نام بتا دیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہو سمت کے اعتبار سے, خشوع کے اعتبار سے. سمت مانے خشوع کے اعتبار سے, وہ ہدیان اور طریقے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ قریب ہو آپ کے خشوع جیسا آپ کیا تھا, اس سے قریب جو ہو اس کا کوئی نام بتا دیجیے ہمیں. حتیٰ نا خدا تک جا کر کے ان سے ہم بھی ان کی سیکھیں, عملی طور پر ان کو دیکھیں کیسے کیسے کیا کرتے ہیں, ہم بھی جا کر ان سے سیکھیں. ایک لوگ کیا کہا اور کیا کہا دلن. دل کے معنی ہوتا ہے سیرہ اور حالت, کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اگر کوئی سمت میں ہدی میں اور دل سیرت اور طریقے حالت میں ہو سکتا ہے تو کون ہے؟ یہ ابن ام میں. اب جس سے معلوم ہوا کہ جو صاحب کرام اس وقت موجود تھے جس موقع سوال کیا تھا ان صحابی نے, تو وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت کہہ لیجیے آپ, یا آپ کے طریقے سے سب سے ملتا ہوا طریقہ کس کا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کے مطابق؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. کہہ رہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور میرے بھائی, اب اس سے تذکرہ آیا تھا کہ میں بھائی کو چھوڑ کے آئے تو وضو کر رہے تھے وہ, تو دو بھائی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے, دونوں میں سے کون تھے؟ وہ دو نام بتایا تھا میں نے آپ کو, ابو بردہ اور ابو روحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کہ میں اور میرے بھائی دونوں مدینہ آئے تھے, ایک زمانے تک ہم مدینے میں رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. ایک زمانے تک ہم سمجھ کیوں سمجھتے رہے؟ کیونکہ مستقل یہ اور ان کے والدہ علیہ السلام گھر میں جایا کرتی تھی, ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اہل بیت میں سے. بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اہل بیت میں سے یہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا ان کے گھر کا کتنا زیادہ قریب رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. معافا ان کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی مولا موجود تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ماجر رضی اللہ کتنی اتر پڑی ہے, تیرہ رکعت علی جسم کی طرح سے تیرہ رکعت پڑی ہے اور ایک رکعت پڑی انہوں نے. وہ آئے ابن عباس کے پاس, کہا کہ آپ کو بتاؤں ناجیب بات, آج میں نے دیکھا ہے ماجر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رکعت اتر پڑ رہے تھے خالی. کہاں چھوڑیے آپ, وہ صحابی رسول زیادہ جانتے کتنا پڑھنا چاہیے, ایک پڑھو کہ تین پڑھو انہیں زیادہ بہتر معلوم ہے, تم فکر نہ کرو. معلوم ہو عام رواج ایک پڑھنے کا تھا نہیں, یہ تو اتفاق نظر آ گیا ان کو, تو کیا کہا اصحاب کا صحیح تو کیا انہوں نے, انہیں اصحاب نے کیا کہا اصحاب صحیح کیا انہوں نے فقیر, یہ حضرت مولانا کا جملہ جس کی وجہ سے خیر رحمہ اللہ نے خاص حدیث ذکر کیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقاہت کی شہادت دی ہے, انہوں فقیر فقیر آدمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, تم فکر نہ کرو کہ انہوں نے ایک پڑھی کی تین پڑھی. ابانا التي قبل فيها التي قبل یہ منادا مرقم اس سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا بھی سلام آیا کرتا تھا کس کے پاس, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا ام المؤمنین تقدمین علی فرط صدق. فرط کسے کہتے ہیں, جو لوگ آگے قافلے سے آگے بڑھ کے جاتے ہیں پانی وغیرہ کی تلاش میں انہیں فرط کہا جاتا ہے. فرمایا انا فرطکم علی الحوض, یہ حوض پر آپ سے پہلے میں پہنچنے والا ہوں, یہ فرط کا معنی ہوتا ہے. تو کہا کہ تقدمین علی فرط صدق, اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو جو حقیقی معنی میں فرط ہو سکتے ہیں ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آپ جا رہے ہیں, تو پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ کو فرط معنی کیا ہوتا ہے, آگے جانا, پہلے جانے والا, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا چکے ہیں, ابو بکر آپ کے پاس پہلے جا چکے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس آپ جا رہی ہیں پہنچ رہی ہیں وفات کے بعد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا یا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ جو جنگ جمل کا موقع تھا, جنگ صفین, کس کا موقع ہے؟ جنگ جمل کا موقع ہے, تو جا کر کے تاکہ ان کو تیار کریں کچھ کرنے کے لیے, جنگ میں شامل ہونے کے لیے. تو وہاں پہنچ کر کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کی. مجھے معلوم اسی طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان کے ذریعے سے آزمائش کی ہے. دیکھنا اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں اللہ کی پیروی کرتے ہیں آپ کو کس کی, یہ کون سا موقع تھا, یہ جنگ جمل جو کس کے درمیان ہوئی تھی, ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس موقع جا کر تقریر کی تھی. ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھ کس کا دینا چاہیے, حق کا ساتھ دینا چاہیے ہر ایک. مولانا صاحب آ گیا فصل بغیر وضو تیمم میں آیا تھا, وہاں نہیں آیا تھا, آیا تھا وہاں پر جب پانی نہ ملے کچھ نہ ملے تو کیا کریں گے آپ, تو کیا کریں گے اس موقع سے, کیا بتایا گیا تھا, بغیر وضو کے پڑھ لیں گے. یہاں سری لفظ فصل لو بغیر وضو, چنان سے لوگوں نے بغیر وضو کے صلاۃ ادا کر لی تھی. آپ کی خواہش تھی آخری ایام میرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزرے, روز پوچھتے تھے کل کہاں باری, پرسوں کہاں باری. جب میری اصل جب باری آئی, جس دن آپ کو واقعی میرے یہاں آنا تھا, جب وہ دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سکون آ گیا, کمل سکون آ گیا, وفات ہو گئی اس دن آپ کی, جب میری اصل باری کر دی. لوگ ہدیہ دینے کے لیے خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا انتخاب کیا کرتے تھے, درمیان میں جو حصہ اس میں لمبی پوری حدیث موجود ہے سلسلے میں, وہاں تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ. جو میری اور ساتھی تھی سوکھنے تھی, وہ سب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئی, کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, دینا ہو تو کسی دن تحیا تو یہ کیا حتیہ عائشہ کے بارے میں ہدیہ بھجوائے لوگ. جیسے عائشہ خیر چاہتے ہیں ہم بھی خیر چاہتے ہیں, یہ کا طریقہ لوگوں کا, اچھا عائشہ کے بارے میں ہدیہ بھیجو, ہماری بارے کو ہدیہ نہیں بھیجتا ہے کوئی. تو ام سلمہ اب اللہ سے کہہ دیجیے, اعلان کر دے مدین جا کر کے کہ کسی کو ہدیہ دینا ہو تو دن منہ دے کے کسی دن بھی بھیج دیا کرے. اب حضرت ام سلمہ جا کر کہا اللہ سے ایسے اعلان کر دیجیے, آپ طریقہ نہیں ٹھیک چل رہا ہے. اللہ نے کچھ جواب نہیں دیا, اعراض کیا آپ نے, خاموش رہے آپ, پھر دوبارہ کہا, پھر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا, عورتوں نے سہبارہ کہنے جا کے کہی آپ بات کیجیے جب تک جواب نہ دے رہے آپ. کام میں سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دے, تم تیسری بار جواب دیا آپ نے. کبھی بھی کسی عورت کے لحاظ میں ہوتے ہوئے مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا, صرف کس کیا ہوا ہے عائشہ اوپر والا وحی بھیجنے میں خیال کس کے گھر کا کرتا ہے, عائشہ گھر کا کرتا ہے, وحی میں کسی گھر کے اندر لحاظ میں ہوں نہیں آئی میرے آج تک, تو اوپر والا بھی وحی بھیجنے میں خیال کرتا ہے عائشہ کیا, تو پھر اگر عوام مسلمان سب ہیں اگر عائشہ کی باری کا خیال کرے ہدیہ بھیجنے میں تو غلط ہو رہا ہے نا سر, جب اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہا تو عوام کریں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے اس کے اندر, یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا. کیا جانا پوچھے وہاں پر پڑھائیں گے آئیں تو آئیں گے, آپ کے انتظار ہی میں یہاں سے انصار کے منافق کا آغاز ہوتا ہے. ابھی تک مہاجرین وغیرہ کے منافق تھے, یہاں سے انصار کے منافق شروع ہوتے ہیں. کئی انصار کا نام آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے نام دیا آپ کو انصار کا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے. ہم ان کے پاس جاتے تھے تو انصار کے کیا کیا مناقب ہیں, فضائل ہیں, سارے بیان کرتے تھے ہم سے. وہ بتا دیتا آپ کی قوم نے فلاں موقع سے کارنامہ انجام دیا تھا, آپ کی قوم نے فلاں موقع سے کارنامہ انجام دیا. تاریخ کا علم تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں یوم بعاث ایک ایسا دن تھا یا جنگ بعاث ایسی جنگ تھی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہید بنا دیا تھا. مقدمہ کی معنی مقدمہ تمہید. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بعاث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہید بنا دیا تھا. جب آپ مدینہ پہنچے اس وقت مدینے والوں کا شیرازہ منتشر تھا, اختلاف و انتشار پایا جاتا تھا, ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تھے اور زخم خوردہ تھے لوگ سب. لہذا اب ضرورت لوگوں کو تھی کوئی ایسا انسان ہو جس منتشر امت کو جمع کرے, لہذا سبھی مشتاق تھے کوئی ایسا ہو. ایسے موقع سے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا فطری طور پر سبھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور تسلیم کیا. یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بعاث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بنا دیا تھا؟ تمہید بنا دیا تھا لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے. Thank you.